يا عبادي إيه من نظام ما لا خوف عليكم بير مثل بطيس بني اليوم من نروت ولا أنتم تعزنون نام تاسر الجميع الذين أغبا لقاء أمنوا في إيمان دوري بآياتنا فآيات وزمت أو وقاموا دي مسلمين منقادين تابع دعران أو دوي تويل كيريش ادخلوا لاخر الجنة وجنة أنتم تاسر وأزواجكم أو شج ساسي نوتاسي وستاسي شج قردة ودي جنة وداخل في شعلاكم وستاسي تحبرون هذا خوش علي نو دا خبر دا خوشحالی ته وایي چې دا سربېره قربې مخ قربې پوست معلومېږي یعنې داسې خوشحالي په تاسې کې وي چې هغه د خوشحالۍ دا د غم اثر مو پر مخانو باندې معلومېږي یطوافو طواف کي علیهم پر دی نو هغه د جنت خادمات بسحات من ذهب و اکواب بسحات په کاسو من ذهب د سرو زرو و اکواب اکواب بیا دغه تویل کېږي چې دا دغه نه لري خو دا تشکه نه لري لکه د هغه شیانې ګلاسونه نو دا چې تشکه نه لري هره خوا چې سړی پر خوله ایږدي ایښولی شي او وتي هغه په دې جنتو کښې ما هغه دی تش صحیح چې خوښوي هد هغه الانفوس نفسونه او وتلذو لذیذې بولي الاعینو سترګې او انتم تاسې فيها په دهغه کښې خالدون همیشه یاست او وتلک الجنت دغه جنت التي هغه جنت وي اورستمو چې موږ په میراث درکړی ها دا اورستمو چې تاسې ته په میراث درکول شوی دي هذا جنت بما کنتم تعملون په هغه سره چې تاسې په دنیا کښې عمل کوونکي واست لکم تاسې لره فيها په دې جنت کښې فاتحتن فاتحیږي کثیرتن ډېر من هذا دغه جنت څه تأکلون تاسې خوراک کوئ دا خو دا یو طرف خلک چې دا دغه سوله مخلصین سوله مؤمنان سوله وجانب مقابل د دوی ان المجرمین فتایق سره مجرمان فی عذاب جهنم په عذاب کښې د جهنم خالدون همیشه دي لا یفتر عنه دوی نه ستړي کېږي نو ومدغه لا یفتر او دوی وځي نه نو عنهم وهم فیه مبلسون دا تفسیر خو په اصل کښې دغه سروالي ته وایي او دلته به مراد د دې څخه نو چې هغه شی چې ستړی شي باره نو لږ شي نو دلته لږوالی و تخفیف په ځینې مراد شي لا یفتر نه لږېږي نه سپکېږي دغه عذاب دا به هغه عذاب ته بدنی شي لا یفتر نه سپکېږي د عذاب عام هم د دې سه او هم دوی فیه په دغه عذاب کښې مبلسون هغه ناامیده وي نو دا امید یې بیا نه وي چې موږ به د دې ځای څخه ووځو د دې څخه به موږ خلاص شو بلکې په هغه کښې نو دوی بیا حالت دوام کوي نو وما ظلمناهم الله وایي موږ ظلم نه دی کړو هم پر دوی لکن قانو دوی وهم ظالمون ظالمین دوی ظالمان ونادوا دوی اواز وکړي چې یا مالک مالک خو هغه د جهنم مشره ده مشر ملخه ده ای مالک ليقضي قضاء ديوتي علينا فرموز باني ربو كرب ساجي فرموز في سلاوي كده مر كي مجمس قال أقول تويش إنكم ما كتون تاكي دران كون كياس تاكي ألتفي داوام دا جواب ورست تر زرو قال شفا بازي تراجي زر قال خوا غا جواب نورتي ورست جواب ورد ورتويش إنكم ما كتون لقد جئناكم بالحق الا هو لقد جئنا ملاقات قريبكم وتعيش بالحق ولكن اكثركم اكثر تعيش بالحق حق لرى كارهون كارهوا هذا منمانا ام ابرموا امرا ان فانا مبرمون نوسا نوزي تواي شي ام فمعنى ده بلدي ان بل ابرموا تاشين محكم في امرا امر فهي مقابل كده رسول الله او مقابل كده دين نو تاسې دا مبرم یې کوئ محکم یې کوئ د خپل چل جوړ کړي فانا موږ مبرمون موږم هغه محکم کوونکي یو د خپلو چلو ستاسې په حالات کښې نو چې باره به تاسې کامیابه کېږي او که به موږ ام یحسبون دوی ګمان کوي چې انا موږ لا نسمع سرهم ونجواهم نو دوی ګمان کوي د دې چې انا موږ لا نسمع موږ نه اورو سرهم پټ د دوی ونجواهم هغه ښکاره ده دوی هغه مناجات ته دي بلا داسې نه ده ورسولنا رسولان موږ لدیهم په نیز د دوی دي هغه د دوی د خبرې هغه وهغه لیکي یکتبون هغه لیکي لیکل کوي قل ورته وایه چې ان کان للرحمن کچری وی لپاره د رحمان ولد من ولد فانا اول العابدین زه بیا اول العابدین ولو خدای رحمان دوست نه نو د ده زی نو بیا زه اول عبادت کوم سبحان فاکده رب السماوات رب درد آسمانو والارض یو دم ذکر رب العرش رب العرش اما دا هغا سیسیفون چلی توصیف کری نو علا هوای دی خو ایمان چی نرا ستا خبر نمه نو قدر پریز هم دوی یو خوب دو دوی دو بیجی و یلع دو دوی لعفی و ساتری حتی یلع کو چلی ملافیس یوم هم در وی سر دوی الذی ها غروات یو عدونا چلی دوی سر وعدا کش و هو دا رب الذی ها غذاتی کی سمایی چپ آسمان کی الہ و خدای وفي الأرض فمدكك إله خداي وهو الحكيم العليم هذا حكيم دي أو عليم تبارك الذي مبارك الذي أغلات له لنا ملك السماوات والأرض وما بينهما أو عنده فنزل علم ساعة علم عندك عمرتي شف داب التعلم علم على أحلى ربي وإليه ولربك ترجعون تاسر أجاكيرش ولا يملك الذي مالكان الذي آفتان يدعون شدو يبوذ من دونه ما شواد خلاص اگر مالکان نے کہ شفاعت دے شفاعت اگر بیا ندی تے پر شفاعت نہیں سکوال الا من شهد من گرنا اگر تو شهید ادا کی بن حق حق سرا وہ ہم عالمون دی عالمان اگر تے شفاعت کوال الا هو ابو تجازا کی ولئن سالت فتسوال وهم دیت من خلق شفاعت دی هم دی یقولون نبی وایج الله ولدي تأخذ بطانة دخلت نسبتني في توارك فأقول في خلق ما تصورنا نبي هذا بطن خلقه نخذ بقائل فضل لك على حقيقة كريدي فأنا سرقا يؤفكون ذي أول إذا حقص نجد حقص فرتتري فأول وكيليخ وصدغ كيليخ كدي دادلت بمسترتي فمعنى سرق قول دي أو دغا زميري نودا راجي دي و رسول الله صلى الله عليه وسلم نو استکی فدد فیارات کی کدی مجرور سی نو پرا سات باجی هغه اتکی نو داش چې وینده هو پنیز الا علم ساعت چې موږ کې سلام د ساعت تی او نو جدان په تراوی له شي وینده هو علم قوله علم د قول دې رسول دې چې کوم قول کې کینه چې دې فمعنى ترى ده قول دي نو حقا قوى علم ده قول ده رسول هم فنيز ده دي الله دي چه دي ده سواي ده قول نولا دي يا ربي إن هؤلاء قوما لا يؤمنون انا ده خوز ولا او داي فيو قرأت كي مرفو دي چه مرفو سي بيا بنو عطف سي پر علم الزعب سر بيرا فر دي علم باني بيش لیکن برت مزاقر سرات وعنده قوله فنيز ده الله قول ده دي يعني علم ده قول ده دي برتفع هذا مزاق على تنور سرينا او كمنصوب سي مباشر تراتك منصوب دي يجاب يقولو في نور سرين يقولو وعيد رسول قوله قول ده شعبا يدا قول دي يا ربي يا رب اسمع إن هؤلاء يدا وقلب قوم قوم دي لا يؤمنون دا إيمان نرى نو ده دي سرطو حتى تبلغون ورتوق حتى نشاط ورتوق دي هذا دي انقارات كي يمان نراو نو الله بارو التواج دانو ده الله جواب الفصفة تأيراز وطعنهم بديسة بس ما يسيزن يوم قال وكل واشي سلام سلام داغا سلام بورا دادا چيوي چه دادا دوغا دفارا دا سلام زايا وفرادي چه دادا بيزارا چي دور كل واشي سلام سلام دي ستاجسا يعني ستاجسا زعما بارما بلا خيسر قارنا لغما دا دا سلام نه دی چې پر دوی سلام وای یا دا سلام دی نو ستاسو یعنی ستاسو خزان امن غواړم فتو په جر دی عالمون چې دوی به خبر شي پر دغه باندې چې نو د دوی سره به څنګه معاملات کیږي او د دوی سره به څه کیږي نو